วันนี้เป็นวันพฤหัสที่13เมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของปวงชนชาวไทยก็มีประเพณีธรรมเนียมคือการสงน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่อาวุโสผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อเป็นการแสดงความคารวะสัมมาคารวะแสดงความกตัญญูกตเวทีตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของผู้ที่มีพระคุณในมงคลละสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าบูชาจานิยานังเอตัมมังกัลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งคือทำให้ผู้ที่ได้ทำการบูชานั้นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองแต่การบูชานี้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมทั้งหลายเช่นน้ำหอมที่เราเอาไปสงน้ำพระเอาไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่การบูชาแบบนี้เรียกว่าอามิสบูชาและแบบที่สองพระองค์ทรงสอนไว้ก็คือปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของผู้ที่เรารักที่เราเคารพที่เรานับถือพระองค์ทรงตรัสว่าการบูชาที่ชนิดที่สองนี้เป็นการบูชาที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่าการบูชาชนิดที่หนึ่งคืออมิสบูชาทรงตรัสว่าการปฏิบัติบูชานี้แหละเป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะอานิสงส์ประโยชน์ที่ผู้บูชาจะได้รับนั้นต่างกันมากถ้าเปรียบเทียบถ้าน้ำถ้าผลที่ได้คือน้ำการทำด้วยอมิสบูชานี้ก็เหมือนได้น้ำสักขวดหนึ่งเป็นผลตอบแทนคือได้ความสุขใจที่จะใส่ไปได้ในน้ำขวดหนึ่งเท่านั้นส่วนการปฏิบัติบูชานี้จะได้น้ำทั้งหมดในมหาสมุทรคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราสามารถปฏิบัติบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกได้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขนี้ก็คือความสุขของพระนิพพานความสุขของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ผลตอบแทนได้ความสุขแบบนี้กันส่วนผู้ที่กระทำอามิสบูชาก็ได้ความสุขชั่วขณะหนึ่งขณะที่ได้ไปทำการสักการะกราบไหว้บูชาผู้ที่มีพระคุณแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้มาปฏิบัติบูชากันจะดีกว่าเพราะผลลัพธ์ที่จะได้นี้มันต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินนั่นเองปฏิบัติบูชาแล้วจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติบูชาแล้วจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองนี่คือการบูชาที่แท้จริงบูชาจะนิยานังบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังการบูชาบุคคลที่พึงแต่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลก็คือจะได้ไปถึงพระนิพพานกันได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเรายังติดกันอยู่ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่แก่ทุกครั้งที่เจ็บทุกครั้งที่ตายทุกครั้งที่มีการพัดพรากจากกันก็เป็นเวลาของความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลนองพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเอาน้ำตาไหลนองที่เราหลั่งกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มาสะสมมารวมกันแล้วนี้จะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกเพราะนี่คือปริมาณของภพชาติที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติบูชากันได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติบูชาบูชาตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านไม่ต้องการอะไรจากเราจากพวกเราสิ่งที่ท่านมีนั้นมันวิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่เราจะสามารถมอบให้กับพระพุทธเจ้ามอบให้กับพระอริยสงสาวกได้แต่สิ่งที่ท่านต้องการนั้นก็คือท่านอยากจะให้เราท่านอยากจะเห็นพวกเราหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่แสนทรมานนี้ถ้าเราหลุดพ้นได้อันนั้นแหละจะทำให้ท่านมีความปลื้มปิติมีความสุขทั้งที่ท่านก็มีความสุขล้นฟ้าอยู่แล้วแต่ถ้าได้เห็นพวกเราได้หลุดพ้นนั้นมันเป็นความสุขที่ท่านต้องการหรือจะทำให้ท่านมีความพอใจมีกำลังใจที่จะเผยแผ่คำสั่งคำสอนอันวิเศษนี้ต่อไปถ้าท่านสั่งสอนแล้วพวกเราไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปพูดอะไรแล้วก็ลืมไปหมดถ้าเปรียบเหมือนกับการรดน้ำใส่หลังสุนัขเนี่ยส่งน้ำให้หมาอาบน้ำให้หมาเทน้ำใส่หลังหมามันก็สะบัดทิ้งหมดนี่คือการไม่บูชาไม่ปฏิบัติบูชาก็จะเป็นในลักษณะนั้นถ้าพวกเราฟังเทศฟังธรรมกันแล้วพวกเราไม่นำเอาไปปฏิบัติกันมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมามันก็จะทำให้ผู้ที่สั่งสอนนี้เสียกำลังใจไม่รู้ว่าจะสั่งสอนไปทำไมสั่งสอนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตาม เมื่อไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดผลก็ยังต้องติดคุกติดตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปผู้สั่งสอนก็เสียน้ำลายไปเปล่าๆเสียเวลาไปเปล่าๆแต่ถ้าสั่งสอนแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติและได้รับผลจากการปฏิบัตินี่มันก็ทำให้ผู้สั่งสอนนี่มีความสุขทั้งๆที่มีความสุขล้นฟ้าอยู่แล้วแต่ความสุขที่ได้จากการเห็นลูกศิษย์ลูกหาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี้มันก็มีน้ำหนักพอที่จะมาทำให้เกิดความรู้สึกในพระทัยของพระพุทธเจ้าในใจของครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เหมือนกันที่เห็นว่าไม่เสียเวลาเปล่าได้สั่งได้สอนได้ทำให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับหมอที่รักษาคนไข้รักษาคนไข้บอกให้คนไข้ปฏิบัติให้กินยาให้ทำอะไรถ้าคนไข้เชื่อฟังหมอแล้วปฏิบัติตามแล้วหายจากโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บหมอเห็นแล้วก็หมอก็มีกำลังใจที่จะรักษาคนไข้ต่อไปแต่ถ้ารักษาแล้วคนไข้ไม่ยอมปฏิบัติตามหมอก็จะไม่มีกำลังใจที่จะรักษาคนไข้ต่อไปคนไข้ก็จะไม่มีวันหายจากโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเรานี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ปฏิบัติบูชาเราไม่น้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันผลที่จะเกิดก็จะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีอะไรแตกต่างในตัวเราตัวเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังติดอยู่ในกองทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพัดพรากจากกันของการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันอย่างไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เรามาปฏิบัติบูชากันเถิดแล้วจะทำให้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนั้นมีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพื่อจะได้สั่งสอนเพื่อจะได้ช่วยเหลือพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทิพย์กองทุกข์นี้ให้หลุดออกจากกองทุกข์นี้ไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องกระทำก็คือเราต้องเข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าหาคำสอนของพระอริยสงสาวกอย่างที่ท่านกระทำกันในวันนี้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วก็จะได้ความรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเช่นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ท่านทรงสอนอะไรท่านสอนเหมือนกันท่านสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงให้เราสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจเพราะกิเลสตัณหานี่แหละที่เป็นต้นเหตุของการทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีกิเลสตัณหาก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็จะอยู่ที่นิพพานอยู่ที่บรมสุขอยู่ที่การไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นทรงสั่งทรงสอนอะไรเราก็ควรที่จะน้อมนำเอามาปฏิบัติอย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่าบอกว่าขอรอไว้รอปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือรอให้มารอให้พระสีอานคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้มาเผยแผ่คำสั่งคำสอนก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเพราะตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเราแล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่กับพวกเราอยู่ในรูปแบบของคำสั่งคำสอนที่มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้พระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดานี่คือคำพูดคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ตอนก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาตราบใดที่มีพระธรรมวินัยที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอและพระอริยสงฆ์สาวกทุกรูปก็น้อมเอาคำสั่งคำสอนที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาสั่งสอนให้แก่พวกเราท่านไม่ได้เอาคำสั่งคำสอนของใครเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราอย่าไปหลอกตัวเองว่าเราต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนแล้วเราค่อยไปศึกษากับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์เก่าไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ได้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกนี้จะสอนเหมือนกันหมดสอนสามข้อใหญ่ๆนี้คือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละจึงขอให้พวกเรามีความแน่วแน่มีความมั่นใจว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่และการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะทำให้เราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่สมัยที่ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันสมัยนี้ก็สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันดูบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้เคารพนับถือตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงพ่อลีหลวงตามหาบัวเป็นต้นครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านก็ศึกษาจากพระธรรมคำสอนจากครูบาอาจารย์จากพระอริยสงสาวกแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ยังมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างเต็มร้อยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปตามกาลเวลานั่นเองไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆเช่นของใช้ไม้สอยหรืออาหารยาต่างๆที่เขาจะมีวันที่ระบุไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนี้เพราะถ้าหลังจากวันนี้แล้วสินค้าชนิดนี้ก็จะเสื่อมไปจะไม่ทำป ประโยชน์ให้กับผู้ใช้ได้และอาจจะเป็นโทษกับผู้ใช้เพราะจะเป็นของเป็นพิษไปได้เช่นอาหารหรือยาที่หมดอายุถ้ารับประทานเข้าไปก็จะทำให้ท้องเสียได้ถ้าอาหารหมดอายุอาหารเสื่อมสภาพไปแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมอายุไม่มีวันหมดอายุเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงในสมัยพระพุทธกาลก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราไม่ต้องลังเลสงสัยอย่าให้กิเลสมาหลอกพวกเราว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้หมดสภาพไปแล้วหมดอายุแล้วปฏิบัติไปก็จะไม่ได้ผลอะไรทำไมไม่ได้ผลก็ดูผู้ที่เขาปฏิบัติแล้วได้ผลกันสิดูครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่ท่านน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติจนกระทั่งท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันพระธาตุของท่านนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้บรรลุแล้วได้หลุดพ้นแล้วพระอรหันตสาวกหรือพระพุทธเจ้านี้หลังจากที่ท่านตายไปแล้วนี่อัฐิของท่านบางส่วนนี้จะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาจะไม่เป็นกระดูกของเหมือนกับของคนธรรมดาที่จะมีแต่จะผุจะพังไปแต่กระดูกของพระสาวกของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้านี้แทนที่จะผุจะพังไปกลับกลายเป็นธาตุขึ้นมาเป็นธาตุหินขึ้นมาเป็นเหมือนก้อนหินนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งให้รู้ว่าการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่สูญเปล่าปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างแน่นอนขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นคือเมื่อได้ศึกษาคำสอนแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เต็มที่เหมือนนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือตามที่ครูบาอาจารย์สั่งให้เรียนทำการบ้านดูหนังสือให้เต็มที่แล้วเวลาเข้าห้องสอบก็จะสอบได้เต็มร้อยได้4จุดขึ้นไปอันนี้เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือต้องปฏิบัติให้ครบปฏิบัติให้เต็มที่ละการกระทำบาปทั้งปวงเนี่ยก็ต้องละให้ครบบาปคืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาและอบายมุขอื่นๆได้แก่เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นต่างๆคบคนไม่ดีเป็นมิตรและมีความเกียจคร้านนี่คือบาปทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราละกันอย่าไปทำกันถ้าตอนนี้เรายังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้บูชาอย่างเต็มที่อาจจะบูชาเป็นพักๆบางวันบางครั้งเช่นถ้าวันพระก็ถือศีลห้ากันสักครั้งหนึ่งละอบายมุขกันสักครั้งหนึ่งวันพระไม่กินเหล้าสักวันหนึ่งแต่พอวันอื่นก็กลับไปกินเหล้ากลับไปโกหกกลับไปประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ต้องรักษาศีลทุกวันต้องละอบายมุขทุกวันต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวดูการละเล่นต่างๆไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรไม่มีความเกียจคร้านถึงจะเรียกว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติครบเต็มร้อยปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะบางวันบางเวลานี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ละกาละละบาปทั้งปวงและสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกุศลก็อย่างที่ได้พูดนี้ก็คือการทำความดีต่างๆการไปรดน้ำดำหัวมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลสร้างความดีการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยกว่าเราสงเคราะห์บุคคลที่อยู่ในครอบครัวเราให้อยู่กันอย่างมีความสุขดูแลกันช่วยเหลือกันใครเดือดร้อนก็ต้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขามีความเมตตากรุณามุทิตาต่อกันนี่เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญทำทานใส่บาตรถวายสังฆทานหรือทำทานให้กับผู้ที่ยากไร้เช่นในยามที่มีวาตภัยอุทกภัยก็ช่วยเหลือกันเอาข้าวเอาของเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปช่วยเหลือกันเช่นตอนนี้ทางภาคใต้มีเรื่องน้ำท่วมก็มีการส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรต่างๆไปช่วยเหลือนี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็มาข้อที่สามก็คือให้มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจะชำระใจสะอาดบริสุทธิ์ได้นี้จำเป็นจะต้องเพิ่มจากการรักษาศีล5ข้อขึ้นไปเป็น8ข้อหรือ10ข้อหรือ227หรือ300กว่าข้อเพราะว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การชำระใจนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเหมือนกับใช้ผงซักฟอกถ้าใส่ผงซักฟอกไปในเสื้อผ้าน้อยมันก็จะมีกำลังซักฟอกน้อยถ้าใส่เข้าไปมากมันก็จะมีกำลังซักฟอกมากการถือศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังที่จะซักฟอกใจได้เท่าที่ควรซักฟอกได้เพียงบางส่วนแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่สามารถซักพอกได้ก็คือกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นตัณหาชนิดหนึ่งที่การรักษาศีลแปดจะช่วยบรรเทาจะช่วยลดไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เพราะการถือศีลแปดก็เป็นการระงับการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆนั่นเองเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองนี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกามตัณหาอย่างหนึ่งกามราคะพอเกิดกามราคะขึ้นมาก็จะรู้สึกว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาหงุดหงิดถ้าไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนพอได้ร่วมหลับนอนก็จะกำจัดระบายความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวได้ชั่วคราวแต่จะไม่หายไปอย่างถาวรเพราะเดี๋ยวความรู้สึกอยากจะเสพนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วความรู้สึกหงุดหงิดเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็จะต้องติดอยู่กับการเสพกามในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็ยังจะต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้กลับมาเสพกามใหม่นี่คือสาเหตุทำไมเราจึงต้องมารักษาศีลแปดเพื่อปิดประตูไม่ให้ใจออกไปเสพกามนี่เองถือศีลแปดก็ต้องเปลี่ยนข้อสามจากการประพฤติผิดประเวณีไปเป็นการไม่ประพฤติกามมกิจเลยคือถือศีลพรหมจรรย์คืออบรมจริยาจะไม่มีการใช้การร่างกายนี้เพื่อเสพกามเพื่อหาความสุขนี่ก็คือเรื่องของศีลแปดในข้อที่สาม เรื่องของข้อที่หกก็เพื่อที่จะไม่ให้เราเสพกามจากการรับประทานอาหารต่างๆรับประทานขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆโดยที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาอยากเมื่อไหร่ก็รับประทานเมื่อนั้นดื่มเมื่อนั้นอันนี้ก็จะเป็นให้เป็นการส่งเสริมกามตัณหาให้เราจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราถ้าเราระงับมันก็จะลดกามตัณหาจะทำให้การกลับมาเกิดนี้น้อยลงไปแต่ยังไม่หมดเนี่ยอาจจะตัดให้มันน้อยลงไปกำลังที่จะดึงมาเกิดมันจะมีน้อยลงไปถ้าเรารักษาศีล8ได้ศีลข้อ7ก็คือการยุติการออกไปหาความสุขจากการละเล่นต่างๆการมหรสพบันเทิงต่างๆนี่เองแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมสวยความงามทางร่างกายก็เป็นการเสพกามอีกรูปแบบหนึ่งเป็นตัณหากามตัณหาอีกรูปแบบหนึ่งรวมไปถึงการหลับนอนถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนอนแบบสบายอันนี้ก็เป็นการเสพกามจากการหลับนอนการหลับนอนนี้หลับได้แต่หลับเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายเมื่อถึงเวลาก็จำเป็นจะต้องมีการพักผ่อนหลับนอนเพื่อป้องกันไม่ให้หลับนอนด้วยอำนาจของตัณหาความอยากที่จะหาความสุขจากการหลับนอนพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราอย่านอนบนเตียงใหญ่ๆอย่านอนบนฟูกหนาๆเพราะมันจะสบายแล้วมันจะนอนมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งเช่นพื้นไม้ปูด้วยผ้าด้วยเสื่อถ้านอนแบบนี้ร่างกายจะพักผ่อนได้เหมือนกันแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะนอนแล้วมันไม่สบายการกระทำรักษาศีลแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เรามีเวลามาชำระใจนั่นเองการชำระใจนี้เราต้องมีเวลามาทำใจให้สงบถ้าเรามัวแต่ทำกิจกรรมต่างๆทางกามอารมณ์เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบมาซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องรักษาศีล8หรือรักษาศีล10หรือรักษาศีล227ศีลต่างๆนี้มีไว้เพื่อกำจัดการกระทำต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปกระทำการกระทำต่างๆนี้มาทำใจให้สงบมาซักพอกใจด้วยการทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้จะทำให้กิเลสตัณหานี้ตกตะกอนลงไปเหมือนกับน้ำที่ขุ่นถ้าเราเอาสารส้มไปแกว่งไว้ในน้ำเดี๋ยวตะกอนมันก็จะแยกออกจากน้ำตะกอนที่อยู่ในน้ำมันจะตกตะกอนสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาเจือปนกับน้ำมันจะถูกสารส้มนี้ละลายแยกออกไปแล้วมันจะตกตะกอนแล้วน้ำก็จะใสขึ้นมาการควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นเหมือนกับการแกว่งสารส้มให้กับใจเพื่อที่จะแยกตะกอนให้ออกจากใจไปแยกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันตกตะกอนให้มันสงบตัวลงไปเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปโดยที่เราไม่ไปคิดเรื่องอะไรบริกรรมไปอย่างต่อเนื่องไม่นานจิตก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าภวังค์ของสมาธิไปเมื่อเข้าไปปั๊บนี้ตะกอนต่างๆก็จะตกตะกอนไปความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้มันจะหายไปจากใจมันเหมือนกับตะกอนที่มันแยกออกจากน้ำน้ำก็จะใสสะอาดใจที่สงบก็เป็นใจที่ใสสะอาดปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงที่เป็นผลงานของกิเลสตัณหาต่างๆนี่เองตอนนั้นใจก็จะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มี กว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เพียงแต่เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเพราะพอกำลังสติหมดลงกำลังของกิเลสตัณหาก็จะผลักดันให้ใจให้ออกมาคิดปรุงแต่งให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปนั่งไปแล้วสักพักหนึ่งก็ต้องลุกออกมาเพราะนั่งต่อไปไม่ได้กำลังของสติหมดเพราะเราไม่เติมมันเองพอจิตรวมลงแล้วเราก็เลยนั่งเฉยๆกำลังของสติเมื่อหมดมันก็จะถูกกำลังของกิเลสตัณหาผลักดันให้จิตออกมาปรุงแต่งออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ถ้าอยากจะให้สงบต่อไปก็ต้องเพิ่มกำลังของสติขึ้นมาใหม่ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่แล้วจิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้ใหม่อันนี้เป็นเหมือนการชักกระเยาะกันระหว่างกิเลสตัณหากับสติถ้าสติมีกำลังมากกว่าสติก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้ากิเลสตัณหามีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาก็จะดึงใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายให้อยากในรูปเสียงกลิ่นรสให้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิ้มรสอะไรต่างๆถ้าปล่อยให้กิเลสพาไปมันก็จะพาไปเรื่อยๆพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรารู้ว่าตอนนี้สติเราอ่อนกำลังแล้วกำลังถูกใจของเรากำลังถูกกิเลสให้ดึงไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องรีบดึงใจกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปออกจากสมาธิมาแล้วก็อย่าปล่อยให้ใจไม่มีพุทโธพุทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาข้างในได้กลับเข้ามาสู่ความสงบได้เนี่ยต้องทำอยู่เรื่อยๆพอออกจากสมาธิมาแล้วอย่าปล่อยให้ใจคิดก็ต้องพุทโธเหมือนตอนที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิก็พุทโธต่อแล้วพอจิตรวมลงเข้าสู่สมาธิตอนนั้นก็พักชั่วคราวได้เพราะตอนนั้นกิเลสตัณหาหมดกำลังไม่สามารถสู้กำลังของสติได้แต่พออยู่ได้สักพักหนึ่งกำลังของสติก็จะอ่อนลงกำลังของกิเลสตัณหาก็จะมีกำลังมากกว่าก็จะผลักดันให้ใจออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสพอออกมาก็ต้องรีบพุทโธพุทโธเพื่อจะดึงใจกลับเข้าไปใหม่พยายามพุทโธให้เข้าไปข้างในให้บ่อยให้มากให้เข้าไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะคุมสถานการณ์ไว้ได้ทุกครั้งที่กิเลสตัณหามันจะดันให้เราออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ใช้พุทโธนี้ดันกลับเข้าไปจนเรามีความชำนาญที่จะเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาที่เราต้องการหลังจากนั้นเราถึงต้องมาใช้ปัญญาต่อเพราะว่าถ้าไม่ใช้ปัญญาเราก็ต้องดันมันกลับเข้าไปเรื่อยๆดันกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอเราอ่อนกำลังมันก็จะดันออกมามันจะไม่ตายจากการใช้สติแต่ถ้าเราใช้ปัญญานี้มันจะตายอย่างราบคาบตายอย่างถาวรปัญญาก็ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าการปล่อยให้ใจไปทำอะไรตามความอยากนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์เป็นการไปสร้างการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำมันการทำตามความอยากมันจะจบลงด้วยความทุกข์มันจะจบลงด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอยากได้อะไรที่เราชอบพอได้มาเราก็ดีใจมีความสุขแต่พอของที่เรารักเราชอบจากเราไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่น้ำตาก็หลั่งไหลออกมาเพราะของต่างๆที่เราอยากได้อยากให้ความสุขกับเรานั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันให้เที่ยงไม่ได้ไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ได้มันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมันจะต้องมีวันหมดไปถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรานั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราว มันเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปมันไม่ได้เป็นของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากไปดื่มไปดูไปฟังไปลิ้มรสไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หยุดความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยกแฟนให้คนอื่นไปดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวแฟนก็ต้องไปอยู่ดีอย่างนั้นก็ไปตอนที่เรายินดีให้เขาไปดีกว่าเพราะถ้าเรายินดีให้เขาไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราฆ่าเขาไปโดยที่เราไม่ยินดีนี้เราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเขาจะต้องไปไม่ช้าก็เร็วงั้นเรารีบให้เขาไปเลยดีกว่ายินดีให้เขาไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไปกับเขาเวลาเขาไปนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อสอนใจไม่ให้กระทำตามความอยากทั้งสามประการคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาอยากในอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากให้ตนเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาและอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าเกิดความอยากทั้งสามนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะร้อนขึ้นมาเมื่อนั้นแล้วได้ความสุขมาก็จะเป็นความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันหมดไปความสุขนั้นก็จะหมดไปนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจเพื่อที่จะได้ชำระความอยากความโลภความโกรธความหลงต่างๆนี้ให้หมดไปอย่างราบคาบเลยความโลภเกิดจากอะไรก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากโลภที่โลภอยากได้นี้มันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เป็นของสิของเราเราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามมันได้พอเราไม่หลงเราก็จะไม่โลภพอเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธที่เราโกรธเพราะว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราโลภเวลาเราอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่หลงเราก็จะไม่โลภไม่โลภเราก็จะไม่โกรธนะวิธีชำระความโลภโกรธหลงก็ชำระด้วยปัญญานี้สอนใจไม่ให้หลงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนี้ในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะครอบครองมันไว้สั่งให้มันเป็นไปตามคำสั่งของเราได้นี่คือเรื่องของการชำระความโลภโกรธหลงชำระตัณหาทั้งสามโลภโกรธหลงกับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ต่างชื่อต่างลักษณะกันแต่เป็นตัวเดียวกันโลภ ก็คือความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โกรธก็คือวิภวตัณหาไม่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่ชอบเสียแล้วเพราะโกรธแล้วถึงไม่อยากถึงอยากไม่ให้สิ่งนั้นอยู่กับเราอยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอะไรตามที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอันนี้ก็คือเรื่องของการชำระใจที่จะชำระใจได้อย่างถาวรนี่ต้องใช้ปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้นี้จะต้องอาศัยสติก่อนอาศัยสติทำใจให้สงบก่อนเพื่อใจจะได้เห็นว่าความสงบนี้เป็นความสุขอย่างไรจะเห็นว่าเวลาที่กิเลสตัณหาเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงความอยากมันสงบตัวลงมันไม่ทำงานนี้มันเป็นสุขอย่างไรและเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงมันออกมาทำงานนี้มันทำให้เราทุกอย่างไรเมื่อเราเห็นความแตกต่างเราก็จะเห็นคุณเห็นโทษของการมีกิเลสตัณหากับการไม่มีกิเลสตัณหาจะเห็นเลยว่าการมีกิเลสตัณหานี่มันจะมีแต่เรื่องมีแต่ทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแต่การที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหานี่มันจะมีแต่ความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันเราก็จะเลือกการชำระกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากจิตจากใจพอเราชำระได้ด้วยปัญญาแล้วทุกครั้งที่เกิดความโลภก็ไม่ทำตามความโลภทุกครั้งที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เอา ทุกครั้งที่อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปก็ไม่เอาปล่อยมันอยู่ไปมันอยากจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่าไปอยากให้มันหายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปอยากให้มันหายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มันปล่อยมันเจ็บไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราจะไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราไปอยากให้มันหายแล้วเราจะทุกข์เนี่ยเช่นเดียวกับเวลาจะตายมันอยากจะตายก็ให้มันตายไปเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันไม่ตายแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะสงบจะมีความสุขทั้งที่กำลังจะตายนี่แหละคือใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะเป็นใจที่มีความสงบตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่สามารถมาทำลายความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ได้เลยนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านตอนนี้ก็ยังสงบยังมีความสุขอยู่เหมือนกับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ดีกว่าตอนที่ไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นภาระให้แบกหามอีกต่อไปไม่ต้องเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องอาบน้ำให้ร่างกายไม่ต้องออกกำลังกายให้ร่างกายไม่ต้องรักษาโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายเพราะไม่มีร่างกายอีกแล้วนี่แหละคือการบูชาที่จะให้ผลประโยชน์กับพวกเราได้อย่างสูงสุดก็คือได้ไปถึงพระนิพพานกันได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันได้นิพพานังปรมังสุขขังกันได้ความสุขที่เรียกว่าบรมสุขเพราะว่าจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายกับการพัดพากจากกันอีกต่อไปนี่แหละคือการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราบูชากันในวันขึ้นปีใหม่นี้แต่ถ้าอยากจะบูชาด้วยอมิสบูชาก็ทำได้แต่ขอให้รู้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนี้มันสู้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูชาไม่ได้อย่าหลงไปทำแต่อมิสบูชาจนลืมปฏิบัติบูชาก็แล้วกันเพราะการปฏิบัติบูชานี่แหละถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่แท้จริงที่จะนำมงคลให้แก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงมงคลก็คือการสิ้นสุดของกองการเวียนว่ายตายเกิดมงคลก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้ถ้าพวกท่านทั้งหลายน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิปสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้ยังไม่มีคำถามก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาถามทีหลังก็ได้ แต่ให้อยู่ในช่วงถามตอบนี้ก็แล้วกันพอปิดประชุมแล้วก็จะขอหยุดเชิญถามได ้ครับเรียนถามพระอาจารย์นะครับเมื่อนั่งสมาธิสงบแล้วหลังจากนี้ทำอะไรต่อครับ ก็ประคับประคองจิตให้สงบไปเรื่อยๆก่อนเพราะการเวลาสงบนี้เป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่เราต้องการให้จิตมีพลังของจิตก็คืออุเบกขาคือให้จิตนิ่งสงบปราศจากความรักชังกลัวหลงไปนานๆเพราะว่าเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราจะได้ใช้อุเบกขานี้มารักษาใจไม่ให้วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่จิตสงบไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ให้ประคับประคองคอยคุมความคิดไว้อย่าให้คิดถ้าจะคิดอะไรก็อย่าไปคิดมันจนกว่าสู้มันไม่ไหวมันจะคิดมันอยากจะลุกค่อยลุกขึ้นมาแล้วก็มาเจริญสติต่อเพื่อที่เราจะได้กลับเข้าไปใหม่พยายามกลับเข้าไปบ่อยๆกลับเข้าไปมากๆนานๆให้มันชำนาญก่อนพอเราชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วเวลาออกมาเราสามารถรักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้เรื่อยๆตอนนั้นเราก็เริ่มมาใช้ปัญญาต่อได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่เรายึดเราติดเรารักเราหวงว่าไม่ใช่ของเราว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีการจากเราไปในวันใดวันหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้นถ้าเรามีอุเบกขาเวลาเกิดเหตุการณ์ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปหรือการอยากจะได้อะไรก็ให้มองเห็นว่าได้มาแล้วมันทุกข์มากกว่ามันสุขพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีนี่เรียกว่าการใช้ปัญญาเป็นขั้นที่สองเป็นขั้นที่เราจะได้กำจัดความอยากให้หมดไปจากใจอย่างถาวรท่านสมาธิเพียงปลดความอยากไว้เข้าใจไหม เข้าใจครับ มีเวลาที่ท้อถอย ท้อถอยกำลังอ่อน นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอริยสงสาวกนึกถึงคำสอนเปิดธรรมะฟังเปิดเทศฟังแล้วก็จะมีกำลังใจขึ้นมาชาร์จแบตเตอรี่หรือถ้าไม่ได้ฟังก็หยุดความคิดความท้อถอยนี่มันเกิดจากความคิดของเราเองดังนั้นเราใช้พุทโธไปหยุดความคิดต่างๆแล้วพอใจสงบความท้อถอยมันก็จะหายไป เวลาท้อถอยอาศัยหมั่นเพียรมาทำบุญพอช่วยได ้ก็ทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยพยายามฟังเทศน์ฟังธรรมเข้าหาผู้รู้ก็หาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ครับ ได้ยินได้ฟังธรรมของท่านก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาสมัยนี้เราก็เปิดเทปฟังก็ได้เปิดหนังสืออ่านก็ได้ทำบุญก็ได้อยากจะทำบุญก็ทำไปแต่ทำบุญสูงสุดก็คือพุทโธนี่แหละบริกรรมพุทโธไปเลยถ้าอยากจะทำบุญก็พุทโธไปดีกว่าเสียเงินทองเอาพุทโธนี่แหละใจสงบแล้วความท้อแท้เบื่อหน่ายจะหายไปหมดกำลังใจจะกลับคืนมากำลังใจของเราอยู่ที่ความสงบไงถึงบอกว่าเวลาจิตสงบแล้วพยายามรักษาให้มันอยู่นานๆว่ามันจะเป็นกำลังของเรา คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามฝากถามจากคุณเส้นทางธรรมค่ะการทำสมาธิอยู่กับพุทโธหรือลมหายใจจะทำให้เห็นอนิจจังหรือการเกิดดับของจิตอย่างไรครับ ยังไม่เห็นหรอกตอนทำสมาธิต้องการให้จิตสงบให้จิตพักผ่อนให้จิตมีกำลังถ้าจิตมีกำลังแล้วจิตจะเราก็จะสอนจิตให้หัดดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นเป็นขั้นที่สองเรียกว่าขั้นวิปัสสนาแต่ขั้นแรกนี้ต้องทำจิตให้สงบก่อนถึงจะมีกำลังดูความจริงได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบกิเลสความหลงมันจะหลอกให้เรามองไม่เห็นความจริงจะเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นสุขจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของเราไปหมด คำถามที่สองค่ะผมเห็นความเป็นอนิจจังการเกิดดับโดยการคิดพิจารณา หรือจินตมยปัญญาจะปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวขึ้นสู่ภาวนามยปัญญาครับ ก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่เราเห็นว่าไม่เที่ยงเช่นเราเห็นว่าแฟนเราไม่เที่ยงก็บอกแฟนว่าเราแยกทางกันชั่วคราวดีไหมต่างคนต่างอยู่ดีไหมถ้าแยกทางกันได้แล้วไม่ทุกข์ไม่เสียใจไม่เหงาไม่ว้าเหวก็แสดงว่าเรามีภาวนามยปัญญาเราไม่ทุกข์กับการที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไป คำถามจากคุณภาสกรค่ะถ้าเราภาวนาแล้วมีนิมิตแสดงให้เห็นเป็นกระดูกหรืออวัยวะภายในของร่างกายโดยเฉพาะในช่วงระยะหลังๆขณะที่ภาวนามักมีนิมิตเป็นเส้นผมผุดขึ้นมาให้เห็นเป็นเส้นผมเส้นเล็กๆที่ค่อยๆผุดขึ้นมาจากหนังศีรษะบ่อยมากผมจึงใคร่ขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับนิมิตต่างๆก็อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเนื้อกลับมาอยู่ที่พุทโธไปให้ใจสงบก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเล่นกับนิมิตถ้าไม่ฉลาดเดี๋ยวนิมิตมันหลอกเราได้จะทำให้เราเสียหลักได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปเล่นกับนิมิตทำจิตให้รวมเป็นอุเบกขาก่อนแล้วถ้าเรามีอุเบกขาแล้วต่อไปเราค่อยเล่นกับนิมิตได้เพราะเราจะมีกำลังแต่เราก็ต้องศึกษาว่าวิธีปฏิบัติกับนิมิตนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาว่านิมิตที่เราเห็นนี้มันไม่เที่ยงอย่าไปยึดอย่าไปติดมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าอยากให้มันเกิดแล้วไม่เกิดก็จะทุกข์ถ้ามันเกิดแล้วอยากให้มันไม่ดับมันก็จะทุกข์เวลามันดับต้องใช้ปัญญาเวลาเล่นกับนิมิต คำถามจากคุณสุรพีค่ะเรียนถามว่าเปรตกับวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสีมีจริงหรือเปล่าเจ้าคะแล้วมีคนตกน้ำตายที่ท่าน้ำหลังบ้านพอครบคืนที่สามที่เขาตายปรากฏได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมาที่ประตูหลังบ้านรู้สึกกลัวมากจึงไปเอาพระมาแขวนคอกลิ่นนั้นก็หายไปทันทีแสดงว่าวิญญาณนั้นสามารถเข้ามาในบริเวณรั้วบ้านเราได้ด้วยเหรอเจ้าคะ แสดงว่าจิตเรามันหลอกเราสิพอผ้ามาห้อยกลิ่นมันก็หายไปฉะนั้นก็ให้รู้ว่ามันกลิ่นเป็นอนิจจังก็พออย่าไปสนใจอะไรมากกว่านั้นทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันถ้ามันไม่ไปก็อย่าไปอยากให้มันไปก็ดมกลิ่นมันไปเรื่อยๆมันก็เข้าห้องน้ำก็แล้วกันเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องดมกลิ่นแล้วยังดมได้นี่ก็กลิ่นนี่มันก็เหมือนกันมันไม่ได้ทำให้เราตายหรอกไม่ต้องไปกังวลกับมันอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยวางมันดีสุดพิจารณามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปให้หมดกลิ่นก็เหมือนกับเป็นนิมิตอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งว่าเป็นผีตายไปแล้วสามวันเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องอุปทานความคิดปรุงแต่งของเราเองที่ไม่มีอะไรมารับรองไม่มีอะไรมารองรับความคิดนี้อันก็ให้รู้แล้วกันว่ามันมาแล้วก็ไปถ้าคิดว่ารู้จักวิธีดับกลิ่นก็ดีต่อไปเข้าส้วมก็เอาผ้าห้อยเข้าไปด้วย ไม่ต้องใช้น้ำยาดับกลิ่นในห้องน้ำ ไปตั้งพระพุทธรูปไว้ในห้องนั้นเต็มไปเลย คำถามจากคุณงามนัดลาพัฒน์เราไม่ได้ไปทำบุญที่วัดแต่สวดมนต์ไหว้พระและถือศีลห้าอยู่บ้านจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะ ได้แต่เป็นบุญคนละอย่างบุญที่วัดเป็นบุญจากการให้เรียกว่าทานรักษาศีลที่บ้านนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการไม่กระทำบาปไหว้พระสวดมนต์ก็บุญที่เกิดจากการเจริญสติก็มีอานิสงส์ต่างกันมีประโยชน์ต่างกันแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลจากการเจริญสตินี้มันเป็นบุญที่สูงกว่ามีน้ำหนักมากกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานแต่อานิสงส์ก็ต่างกันถ้าไม่ทำทานชาติหน้ากลับมาก็อาจจะไม่มีอะไรกินแต่ถ้าทำทานชาติหน้ากลับมาก็จะมีของกินเยอะแยะไปหมดแต่ถ้ารักษาศีลชาติหน้ากลับมาก็ถ้าตายไปก็ไม่ต้องไปอบายตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์เลยถ้าทำบุญแต่ไม่รักษาศีลตายไปก็ไปเป็นหมาสวยๆให้คนรวยเข้ามาจับมาเลี้ยงเพราะอาศัยได้ทำบุญไว้เยอะถึงอยู่ดีกินดี แต่ต้องอยู่แบบหมาเพราะว่าไม่ได้รักษาศีลนั้นบุญแต่ละอย่างมันมีอานิสงส์ต่างกันก็ต้องศึกษาไว้เหมือนกับซื้อประกันภัยมันก็มีหลายชนิดประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันเดี๋ยวนี้มันประกันหลายแบบประกันตาถ้าเป็นศิลปินก็ประกันเสียงมีอะไรประกันได้หลายอย่างเราก็ต้องศึกษาว่าประกันแต่ละชนิดเขาจะมีผลตอบแทนอย่างไรการทำบุญสิบชนิดก็มีผลตอบแทนต่างกันไปบุญในศาสนาพุทธนี่มีอยู่สิบชนิดที่เราพูดถึงนี่สามชนิดบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการสวดมนต์ก็สมาธิหรือภาวนา คำถามจากคุณกมุณาข้อแรกค่ะเวลานั่งทำงานทำสมาธิได้หรือไม่คะ ถ้านั่งทำงานถ้านั่งสมาธิมันก็ต้องหลับตาพุทโธหรือดูลมหายใจมันก็ทำงานไม่ได้แต่เจริญสติได้เวลาทำงานยังเจริญสติได้คือให้ใจจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงเครื่องดื่มเดี๋ยวทำงานไปก็สั่งเด็กให้เอากาแฟมาถ้วยเอาขนมอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติในการทำงานใจยังวอกแวกยังไปคิดเรื่องอื่นอยู่ถ้าอยากจะมีสติอยู่กับการทำงานก็ทำงานใจอยู่กับการทำงานอย่างเดียวไม่คิดถึงขนมไม่คิดถึงเครื่องดื่มไม่คิดถึงใครไม่ใช่ทำงานไปปุ๊บเดี๋ยวคิดถึงคนนู้นคนนี้ไปกดมือถือเลือกคุยกันอีกแล้วเสียงานเสียการอีกนี่เรียกว่าสติแต่เรามักจะใช้คำว่าสมาธิแทนสติทางโลกนี้เราจะใช้คำว่าสมาธิแทนสติเช่นเวลาทำงานต้องมีสมาธิกับการทำงานแต่ความจริงคำว่าสมาธินี้คือจิตสงบไม่ทำอะไรแล้วถึงจะเรียกว่าสมาธิเช่นเรานั่งหลับตาพุทโธพุทโธจิตสงบนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี่เรียกว่าสมาธิแต่เราใช้คำสมาธิมาแทนสติกันเวลาเราทำงานนี้เราอยากจะมีสมาธิในการทำงานความหมายก็คืออยากจะมีสติในการทำงาน คำถามที่สองค่ะสวดมนต์ในเวลางานได้หรือไม่ครับผมอยู่ที่ทำงานคนเดียวครับ ถามเจ้านายด้วยเลยเขาจ้างมาสวดมันแล้วเขาจ้างมาทำงานเพราะเวลาสวดมันก็ทำงานไม่ได้มันต้องทำเรื่องเดียวสวดมนต์ก็สวดไปงานก็ไม่ได้ทำถ้าอยากจะทำงานก็อย่าไปสวดนอกจากว่าทำงานแล้วมันฟุ้งซ่านก็ใช้สวดดับความฟุ้งซ่านได้บางทีทำงานไปแล้วยังไปฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามทำให้ไม่มีสติกับการทำงานทำให้ทำงานแล้วทำให้เสียหายได้เราก็ต้องหยุดความฟุ้งซ่านนั้นเราก็ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธอาจจะพักงานไว้ชั่วคราวก่อนอย่าเพิ่งทำงานทำใจให้หายฟุ้งซ่านก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะทำอย่างไรถึงจะนั่งภาวนาได้ยาวนานเจ้าคะ ก็ต้องสร้างสติก่อนเนี่ยต้องพยายามฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นนอนขึ้นมาทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทโธแทนอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องที่เกิดมาแล้วในอดีตหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตอย่าไปคิดถึงมันให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้จิตไม่ลอยไปลอยมาให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปพอเวลานั่งสมาธิก็จะมีกำลังสติจะดึงใจให้นิ่งให้สงบได้นานมีคำถามเข้ามาอีกอ่านไปเลย คำถามฝากถามค่ะเมื่อเรากำหนดพุทโธบางครั้งจิตสงบกายเบาจิตเบาและบางครั้งรู้สึกการเต้นของหัวใจเด่นชัดขึ้นแรงขึ้นควรจะทำอย่างไรต่อระหว่างพุทโธกับการเต้นของหัวใจครับ เราก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทโธแล้วมีอะไรให้เรารับรู้อย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือให้อยู่กับพุทโธเพื่อใจจะได้สงบไม่ไปคิดอะไรถ้าไปอยู่กับเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ไปคิดกับเรื่องนั้นเข้าแล้วมันใจมันก็จะไม่สงบขึ้นมางั้นขอให้อยู่กับพุทโธไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อพอมันตกหลุมตกบ่อวูบลงไปแล้วมันก็นิ่งสงบตอนนั้นพุทโธก็หยุดไป อนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมันจะรู้เองว่าเอาตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรจิตเราสบายจิตเรานิ่งไม่คิดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรถ้าถึงตอนนั้นก็ถือว่าเราได้สมาธิแล้วถ้าอยู่ปั๊บเดียวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องพุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นหัวใจจะเต้นแรงหรือจะมีเสียงหรือจะมีกลิ่นหรือจะมีภาพให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจะตกหลุมตกบ่อไปแล้วก็นิ่งสงบ คำถามจากคุณดัมมะสตาร์ดี้นะครับเราจะทำกุศลอย่างไรให้ได้สูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้และปฏิบัติอย่างไรให้ได้เลื่อนภูมิจิตเป็นพระอริยะเจ้า เนี่ยวันนี้เทศมาทั้งวันเนี่ยตอบคำถามของคุณทุกประการเลยเดี๋ยวกลับไปดูคลิปย้อนหลังตั้งแต่ต้น คำถามจากคุณพินแคนนะครับภาวนาไปสักพักลมหายใจสั้นเข้ารู้สึกอึดอัดมากต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ ถ้าใช้ลมแล้วอึดอัดก็ลองเปลี่ยนเป็นพุทโธแทนหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้จิตกำลังไม่พอใจกับเรื่องของลมก็เปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ไปหรือพุทโธไป จากคุณณัฐวุฒินะครับอยากทราบว่าผลไม้ที่ไหว้เจ้าไหว้พระพุทธสามารถนำไปใส่บาตรพระสงฆ์ได้ไหมครับ ได้มันก็ไม่เปื้อนอะไรไม่ใช่หร อคำถามจากผู้ฝากถามนะครับสิ่งภายนอกเอาให้แล้งกาหมากินให้เน่าให้หนอนก็ยังพอคลายใจลงได้บ้างแต่ยังมีสิ่งที่ตกค้างภายในจิตใจนี้อิจฉาและอายใจเหลือที่สุดจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ ก็ต้องใช้สติเนี่ยใช้คำบริกรรมพุทโธกำจัดมันถ้าเราพุทโธไปเดี๋ยวความอิจฉาและอายใจต่างๆมันก็จะหายไปความอิจฉาละอาใจก็เกิดจากความคิดของเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เลยทำให้เขาเกิดความรู้สึกอิจฉาละอาใจขึ้นมาพอเราหยุดคิดปั๊บความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไปถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่สองสามคำแล้วมันจะหายอาจจะต้อง10 นาที15 นาที20 นาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะสบายมีความสุข จากผู้ฝากถามนะครับจะจัดการกับความกังวลถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดอย่างไรคะ ก็สองอย่างอย่างหนึ่งก็ดึงใจให้อยู่ปัจจุบันเมื่อยังไม่เกิดไปยุ่งกับมันทำไมก็ดึงใจให้อยู่ปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุทโธไปอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาหรือถ้าอยากจะรู้ว่าจะต้องเจอจะต้องพบมันก็ศึกษาวิธีว่าจะปฏิบัติกับมันอย่างไรก็ง่ายก็มองสิอนาคตจะมีอะไรอนาคตก็มีแค่ความตายที่รอเราอยู่เท่านั้นเองในเมื่อทุกอย่างก็จะต้องตายทุกคนจะต้องตายเราจะไปกังวลกับอะไรกังวลกับคนนั้นเขาก็ตายกังวลกับคนนี้เขาก็ตายกังวลกับตัวเราก็ตายถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะหายกังวล จากผู้ฝากถามนะครับกำลังใจสร้างได้อย่างไรครับ สร้างด้วยสติให้มีสติหยุดความคิดแล้วกำลังใจก็จะมาความคิดของเราเนี่ยเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยยิ่งเมื่อยยิ่งอิจฉาละอาใจท้อแท้เบื่อหน่ายพอหยุดคิดปั๊บมันก็จะสงบสบายมีกำลังใจที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่หวั่นไหว ข้อที่สองนะครับที่ท่านพูดว่าศีล8จะทำให้คุมเรื่องกามได้การกินและวิธีอื่นอีกไหมจะช่วยให้คุมอยู ่เอาก็อดมันเลยอย่าไปกินข้าวเลยถือศีลอดเลยไม่กินข้าวเลยห้ามหรือให้ดูอาหารที่เรากำลังจะกินว่ามันจะกลายเป็นอุจจาระไปในที่สุดคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เราเคี้ยวผสมกับน้ำลายเรานี่มันน่าดูน่ากินไหมอยากจะรู้หน้าตาของมันก็ลองคายออกมาดูแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่อย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่อยากกินคือพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาแปลว่าการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารในรูปแบบต่างๆขณะที่อยู่ในปากขณะที่อยู่ในท้องขณะที่ถ่ายออกมามันก็เป็นอาหารทั้งนั้นถ้าเราเห็นรูปแบบของอาหารในรูปแบบเหล่านี้เราก็จะไม่อยากกินอย่าไปนะอย่าไปดูอาหารอยู่ในจานหรือที่เขาถ่ายภาพมาโฆษณาในทีวี หรือติดป้ายตามร้านอาหารนี่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลพรวดออกมาถ้าเขาเอาอาหารที่ออกมาจากอุจจาระเป็นอุจจาระมาปะไว้ที่หน้าร้านคุณจะไม่ คุณจะไม่มีใครอยากจะกิน พระอาจารย์ครับเขาหมายถึง เรื่องกามราคะครับนอกจากการกินศีล8แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่จะทำให้ช่วยได ้ก็ต้องพิจารณาสุภาพก็ต้องมองความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามเช่นดูภายใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังมีอะไรหน้าตาคนเนี่ยสวยงามจะตายถ้าเราเอาถ้าเราแกะหนังออกเราจะมีอะไรรองอยู่ข้างล่างก็มีกระโหลกศีรษะใช่ไหมมีใครไม่มีกระโหลกศีรษะมั่งนางงามจักรวาลหรือดาราภาพยนตร์นายแบบนางแบบนี่มีกระโหลกศีรษะทั้งนั้นแต่มองไม่เห็นกันเราต้องถลกหนังศีรษะออกบ้างเนี่ยมันเป็นหน้ากากแล้วหลงไหลกับหน้ากากนะหลงไหลกับหนังที่มันครอบกระโหลกศีรษะเท่านั้นเองพอเราเอามันออกมาดูกระโหลกศีรษะปั๊บมันก็ไม่น่าดูละเหมือนกันหมดทุกคนถ้าประกวดก็ได้รางวัลที่หนึ่งทุกคนคือกระโหลกนี่เหมือนกันหมดถ้าประกวดความไม่สวยงามก็จะได้รางวัลที่หนึ่งทุกคนเหมือนกันนี่เรามองไม่เห็นเราถึงต้องจินตนาการเรียกว่าปัญญาเนี่ยการจินตนาการเห็นส่วนที่มองไม่เห็นนี่เราเรียกว่าปัญญามองเข้าไปใต้ผิวหนังให้ได้มองเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นหัวใจเห็นปอดเนี่ยเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายแล้วมันก็จะทำให้ความรักร่างกายนี้มันหายไป จากทาง Facebook Live นะครับคุณวิไลวันนะครับขอพระอาจารย์เมตตาอาการจิตรวมลงเป็นสมาธิช่วยเจ้าค่ะช่วยอธิบาย ก็อธิบายแล้วเนี่ยมันต้องตกหลุมตกบ่อนะไม่อยากจะรู้ก็ลองไปกระโดดลงบ่อดูเลยมันก็อาการคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยลองไปหาบ่อที่นี่มีเบาะรองอยู่แล้วก็ลองกระโดดลงไปวูบลงไปมันใจมันจะเสียววูบลงไปมันตกลงมาจากที่สูงแต่ว่ามันไม่มีของแข็งรองรับอยู่พอลงไปปุ๊บแล้วมันก็เบาเย็นสบายโล่งอกโล่งใจเบาอกเบาใจพูดได้เท่านี้แหละมันสันดิทิโกผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้เห็นเองสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวต่างจากสีแดงยังไงอธิบายเป็นจนปากเปียกปากฉีกเขาก็มองไม่เห็นว่ามันต่างกันยังไงบอกสีแดงมันร้อนสีเขียวมันเย็นมันร้อนยังไงมันเขียวยังไงมันเย็นยังไงใช่ไหมพูดไม่ได้มันต้องรู้เองเห็นเอง จากคุณจตุพลนะครับไม่บวชเป็นพระไปนิพพานได้ไหมครับ ได้บวชแล้วไม่ไปนิพพานก็มีเยอะแยะไปอย่างสมัยนี้บวชกันไปนิพพานกันหรือเปล่ามันจะไปไม่ไปไม่ได้อยู่ที่บวชแล้วไม่บวชมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ไปนิพพานได้คนที่เขาไปถึงนิพพานก่อนแล้วบวชก็มีเยอะแยะไปในสมัยพุทธกาลพอฟังเทศฟังธรรมเกิดปัญญาก็ไปถึงนิพพานแล้วพอถึงนิพพานแล้วก็ขอพุทธเจ้าบวชเนี่ยนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การบวชแล้วไม่บวชอยู่ที่การมีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่แต่การบวชนี่ถ้าตั้งใจบวชมันจะช่วยทำให้มีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ง่ายกว่าการไม่บวชเพราะเวลาบวชจะได้ไปอยู่กับคนที่เขาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยู่บ้านจะไม่มีใครสอนเราต้องสอนตัวเราเองซึ่งเราจะสู้คนที่เขามีศีลสมาธิปัญญาแล้วมาสอนไม่ได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาไม่สร้างศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกับไม่บวชอยู่ดี จากทาง YouTube นะครับจากคุณภาคินนะครับจุดเริ่มต้นเส้นทางสู่ความหลุดพ้นคือขั้นแรกคือรวมสมาธิให้ได้ก่อนใช่ไหมครับ ก็ต้องให้มีสติก่อนถึงจะรวมสมาธิได้แล้วก่อนจะมีสติได้ก็ต้องรักษาศีล8ให้ได้ก่อนต้องมีศีล8มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทำจิตให้รวมเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิจนชำนาญแล้วค่อยไปทางปัญญาพิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยมันอันไหนไม่เที่ยงก็ปล่อยอันไหนเป็นทุกข์ก็ปล่อยอันไหนไม่ใช่ของเราก็ปล่อยมันให้หมดแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปเราก็จะไปถึงนิพพานได ้คำถามจากคุณชิอินนะครับต้องการบวชกับพระอาจารย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ เราบวชให้ไม่ได้เราไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ที่วัดนี้เขามีพระที่เป็นอุปัชฌาย์ จะบวชก็ต้องไปติดต่อกับเขาที่กุฏิเบอร์4ของวัดยานสังวรารามแล้วเขาก็จะรับพิจารณาบวชให้ไม่ให้ก็แล้วแต่หลายอย่างคุณสมบัติเราพร้อมหรือเปล่าที่พักอาศัยมีว่างหรือไม่ก็บวชได ้คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณสายชนนะครับสวดมนต์สามารถให้อานิสงส์ผลบุญแผ่ไปยังโอปาติกะและสัมภเวสีสามารถชวนมาร่วมสวดมนต์ได้จริงหรือเจ้าคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันลองทำดูเลย คำถามจากคุณดานนะครับเรื่องการเดินจงกรมในห้องพักที่เป็นคอนโดว่ามีควรปฏิบัติอย่างไร ก็ได้การเดินจงกรมก็คือการผ่อนเปลี่ยนคลายผ่อนคลายอริยบทถ้าเรานั่งนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องลุกมาเดินเดินก็หาที่เดินที่มันเดินไปตรงไปตรงมาได้ก็ดีเดินไปแล้วก็เดินกลับหันเดินไปสุดทางแล้วก็หันกลับมาแล้วก็เดินมากลับมาถ้าทางมันสั้นมันก็จะทำให้เราเวียนศีรษะได้เพราะต้องหมุนกลับไปเรื่อยถ้าทางมันสั้นยังอยากจะเดินก็เดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังก็ได้ไม่ต้องหันหน้ากลับเดินไปสุดทางแล้วก็เดินถอยหลังเอามือคอยยันไว้ข้างหลังเพื่อเดินชนฝาจะได้รู้ก็เดินกลับไปเดินเพื่อผ่อนคลายร่างกายอิริยาบถของร่างกายเพื่อให้ร่างกายไม่พิกลพิการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการอยู่ในอิริยาบถเดียวแต่ในขณะที่เดินเราก็พุทโธต่อไปเจริญสติต่อไป คำถามจากคุณปีกวิเวกนะครับรบกวนถามมี4บุรุษนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษมันหมายถึงอะไรใครบ้างครับ อ๋อพระอริยเจ้า4คนเนี่ยคนที่1ก็เรียกโสดาบันโสดาบันนี่ก็มีมรรคกับผลก่อนจะได้เป็นพระโสดาบันก็ต้องเจริญมรรคก็คือต้องเรียนวิธีเป็นพระโสดาบันก่อนเวลาเรียนวิธีเป็นโสดาบันก็เรียกว่ากำลังเจริญมรรคพอเรียนจบแล้วตัวเองบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาก็ได้ผลเขาถึงเรียกว่า8บุคคลแต่ในความจริงเป็น4คู่คู่ที่1ก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลคู่ที่2ก็สกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลคู่ที่3ก็อนาคามีมรรคอนาคามีผลคู่ที่4ก็คืออรหัตมรรคอรหัตผลบุคคล4ชนิดก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์รวมกันเป็นมรรค4ผล4นิพพาน1พอได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้พระนิพพานคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดรุ่นพระระดับทั้ง3ก่อนจะถึงพระอรหันต์นี้ยังต้องกลับมาเกิดอยู่อีกพระโสดาบันยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติพระสกิทาคามีจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินชาติหนึ่งพระอนาคามีก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมอีกถึงจะไปถึงจะไปเป็นพระอรหันต์ได้แต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้าสู่นิพพานไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป คำถามจากคุณลิงน้อยนะครับผมมีข้อสงสัยว่าการที่พระท่านบวชแล้วไม่สึกมีหลักยึดอย่างไรจึงจะสามารถครองตนเป็นนักบวชได้โดยไม่คิดสึก ก็แล้วแต่บางคนเขาก็มีเครื่องอยู่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่เป็นสังฆราชก็คงไม่คิดอยากจะสึกคนที่มีตำแหน่งมีเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอะไรก็คงจะไม่คิดอยากจะสึกหรือคนที่มีมรรคมีผลเขาก็ไม่คิดอยากจะสึกเหมือนกันมันก็แล้วแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลต่างกันมีเครื่องอยู่ต่างกันก็ต้องไปสัมภาษณ์แต่ละองค์ดูก็แล้วกันว่าท่านอยู่ได้อย่างไร คำถามจากคุณนัทธิดานะครับจิตภาวนาพุทโธแต่บางครั้งจิตหลุดไปคิดสวดมนต์ตลอดเวลาแต่สวดไม่จบหลายๆบทรวมกันจะบาปไหมคะ อ๋อไม่บาปหรอกก็สวดอันไหนก็ได้สวดเพื่อให้ใจสงบไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าชอบสวดก็สวดไป คำถามจากคุณวิไลวันนะครับเราสามารถอาราธนาศีล8ขึ้นรักษาเองได้ไหมคะพอถึงกำหนดวันที่ตั้งใจไว้ก็ลาศีลมาถือศีล5ปกติค่ะ ได้ก็เป็นเพียงแต่ตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้จะถือศีล8นะเหมือนกับวันนี้จะใส่ชุดขาวพรุ่งนี้จะใส่ชุดเขียวแดงแต่วันนี้ขอใส่ชุดขาวก็เหมือนกันการอาราธนาก็คือการบอก เป้าหมายของการปฏิบัติของเราว่าวันนี้เราจะปฏิบัติในรูปแบบไหนวันนี้จะถือศีล5นะก็จบวันนี้จะถือศีล8นะก็จบจะถือเวลาถึงเวลาเท่าไหร่ก็กำหนดไปตั้งแต่8โมงเช้าถึง8โมงเช้าของวันพรุ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการสมาทานไปไม่ต้องมีพระมาเป็นพยานก็ได้การมีพระก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าศีลเป็นอะไรก็ต้องไปหาพระให้บอกเราเท่านั้นเองถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยพระมาบอกเราไม่ต้องมาให้ศีลกับเรา คำถามจากคุณบอลนะครับจาก YouTube นะครับยิ่งศึกษาฟังธรรมอ่านหนังสือยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งอยากอยู่คนเดียวไม่อยากพบเจอผู้อื่นอยากอยู่เงียบๆกับความสงบเลิกเล่นโซเชียลไม่อยากพบเจอผู้อื่นปฏิบัติอยู่คนเดียวอย่างนี้ถือว่าไปถูกทางไหมครับ ถูกแล้วเพราะความสงบนี่มันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวง จากคุณดานนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสมาธิได้บ้างแล้วสีหรือวัตถุของเสื้อผ้าที่ใส่จะช่วยเรื่องสมาธิได้บ้างไหมเช่นใส่เสื้อสีสักสีหลักระหว่างทำสมาธิจะทำให้ปฏิบัติได้ดีขึ้นไหมครับ อ๋อไม่เกี่ยวหรอกเสื้อผ้าไม่เกี่ยวเพราะเวลาเรานั่งเราก็นั่งหลับตาเราไม่รู้เสียเลยซ้ำไปว่าตอนนั้นร่างกายใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ใส่เสื้อผ้า คำถามจาก YouTube ของคุณโอ้โหขอให้ไปเปิดใน Google ดูนะครับเพราะเป็นทั่วไปหมดแล้วครับอาจารย ์มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ